بسم الله الرحمن الرحيم. في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا حدیث دی په فضیلت د بیبیانو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کی. وبه قال حدثنا العباس العنبري قال اخبرنا يحيى بن كثير العنبري وابو غصان قال اخبرنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الحكم بن ابانا نكرما قال قيل لابن عباس ويرشي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تویل شل بعد صلاۃ الصبح پس دمزد سبانا ما تفلانتو ویفلانی وفات شوال بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضی بیبیانی جنبی علیہ السلام ورثی آدونی فسجد ناوی سجدو کا قیل له ویلشل بیتا تسجد هذه الساعة آیات سجد کے پدی وقت کی. بعض علماء لکلی چدا بی صفیہ بنت حیی نوا صفیہ رضی اللہ عنہ پا مدینہ کی وفات ہوا ناغی سجدو کچاور طویت سجدہ کے فقالا یو فرمائل علیہ سقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نبی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم آیتا کلچوینی ونخد یری نفسجدو اللہ لسجدو کئی. فأیو آیت کم یونخد یعظم لیرلیا من ذهاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دتلود بیبیانو د نبی کریم علیہ الصلات والسلام زتبیت شرافت زوجیتم حاصل او شرافت صحبتم ورت حاصلو. او حدیث کراوی دا اللہ حبیب و از امن اندخل صحاب و دفارا نکلش زدار شم زما صحاب و تبرازی اغسی بی سر وادکی دیشی او زما صحاب و امن دزمکی والا و دفارا. او دیده که عالمانو ذکر کردی چه که در نخل مراد در نور یا در سپگمئی تر در نیولشی نمراد در سجدی نموز دیده و دیگه که نموز حکم در نور تن درونی سی سپگمئی او کدیر علاوه نور سبیه لکا حوا سی لیلا والوطا زلزلو شو شو روشنو دیده که آغا سجده متعارف ادا سجدهو کئی ادام جید دی چی مسلم مراد چی ذکر آغلی دی وی نبی علیہ السلام لچه بکل سیر رالان مستب متوجیشو مستب متوجیشو فا ایو آیت اعظمو کم یو انخبر رلویوی من رحاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دتلود بیبیان دنبی علیہ السلام نا لئنہن زوات البرکہ دا بیبیان خاندان د برکتوی فبی حیاتهن یدفع العذاب عن الناس د دوی د ژوندون د وجنه د خلقون الله عذابونه د فکور او د دوی پتلو د عذاب یرگا نو الله ته توجه سجدا او ذکر پکار نه ذکر الہ العالمین ته پکار دے نو پدا سے حال کی د شریعت حکم دار کہ سڑے سجدو کی موضو کی هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا بندار قال حضرنا عبد الصمد قال حضرنا هاشم بن سيد الكوفي قال اخبرنا كنانه قال حدثتني صفيه بنت حيين رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي دخل علي اراد النشو فما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام او بشكر سيدل وما ترى اكتی بیوی و رائشی بیوی رضی اللہ عنہما نس خبرا فذکرت ذلك له نما ورتدا ذکر تھا دام ورت ذکر کا ندا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علا قلتے ویتا ورتدا سے نوی دی دوارو تجنید لگا سے ہوئی وکیف تکونان خیرم منی سرنگ بشیتا سدوار ورزمانا وزوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاون میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وابی حارون آغم اپلار حارون علیہ السلام نے نداغت باولاد کے وعمی موسیٰ آغم اتر موسیٰ علیہ السلام نے وکان الذي واغ بلغ حاضر في ذروديت انهم قالوا چدي ویلو نحن اكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ويمغدي عزت من يود الله ورسول الصفي رضي الله عنها وقالوا او دي ویلو نحن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم منگ بی بی آلیود نبی علیہ السلام و بنات عمیه او لوند سرد آغیو در اللہ حبیبی تورتو آیا زما پلا رونی ککی خوارون و موسیٰ علیہ السلام راضی و تلبابیان آنسن رضی اللہ تعالی عنہ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث حاشم الکوفی ولیس اسناده بذات یا کمی جرس رضی صاحب جمع لوائے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال بلغ صفیتا وی خبر دار سیدره صفی رضی اللہ تعالی عنہا تا ان حفظت جبیشک حفظی وی قال تغیویلی بنت یهودین چردا حضرت صفیہ داد یهودی لوردا فبکت ندی جڑن فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رادن شکی نبی علیہ السلام وحی تبکیو دی بی بی جڑن دی بی بی جڑن فقال اللہ حبیب ما یبکی کی سشیر چتی پا جڑا کری قالت دیوی قالت لی حفصتو ما تا حفصی بی بیوی انی ابناتو یہودین چیزد یہودی لورم آدم اپدار یہودیو نو نبی علیہ السلام وی و انکی لعبنتو نبیین وی تخد پیغمبر پاولاد کی دہارون علیہ السلام پاولاد کی و ان عمکی لنبیون اوستاتر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام و انکی لتحت نبیین او تد پیغمبر د نکاح دلان نی ففیما تفقر علیکی فسو جدا فخر کئی پتا ثم قال جل اللہ حبیب فرمائل اتق اللہ یا حفصتو دا اللہ نو یریگا اے حفصی بی بی دا اللہ مخالفت نو یریگا دا اللہ عذاب نو یریگا او دا سی خبر مکو دا خود عادات و دا جاہلیت ندی هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمتا قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن وهب اخبره ان ام سلمة اخبرته ام سلمة رضي الله عنها خبر ورکڑے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة من فتح رابللی و فاطمة بی بی فقال فتح دمکی ملا لقاری رحمه اللہ وی چه ظاہر دادے چه دا خبر وحن دے دا مشروع مور لگے ہم دے دا ہم دے دا ہمارا دکھرے دا پکن دے دا پکن وَإِذَا فَقَالَ لِفَتْحِ نُودَا فَعَامَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ بَالِ یہ مر کا اپنے جو ہوتے ہیں نا لِذَا فَقَالَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ يَا دَالَّ اللَّهَ حَبِيبِ بیمارائی پا دوران کی فاطمی رضی اللہ عنہ تدا سویل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمتا رابللی و فاطم رضی اللہ عنہ آمن فتح فقال لفتح نمکی ظاہر دعوت یا حجت الوداع یا بیمارائی پا دوران کیوں اما که حدیث هم تیر شو نا آغا دی بارا کی سریحی دے چی دا پا مرض موت کیو نا دا عمل فتح لفظ دا وهم چا تراویان تراغلے فنا جا حاد اللہ حبیب ورسر پٹھ پٹھ حبریو کی فبکت نفاطم رضی اللہ عنہ پجڑا شوا ثم حدثها بے ورسر خبریو کی فضحکت نداف خنداشوا قالت بھی فرمائے فرمہ توسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ وفات کلیشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالتو ہان بکائیہا ما تپوس کرو دینا پوارد جراد دیکی وازوہی کہا پوارد خنداد دیکی قالت اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی خبر را کرو ما ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو یموتو چہی بوفات کیگی فبکیتو نما جرلیو ثم اخبرنی بے خبر را کرو ما تانی سیدتو نسائے اہل الجنتی چی بیشک از بسردار اند زنان او دبی بیان او دی جنت والو الا مریم بنت عمران مگر مریم بنت عمران اغیتم اللہ دمر روی فضیلت ورکڑے فازوہبت نماو خان دن اے ویدان آغا وقنا مخی چی وحی بیا وشو چی فاطمہ رضی اللہ نا دا تمام عالمین دا زنانو نا بہتر ادا نو پا عالمینو کی مریم بنت عمران امران رضی اللہ عنہما امخی تیو چی دیتے ویلیو بی بیتا چی دا طول اہل بیتنا بمخی ما ترت ملاویگی نو دل تداس وی وی دوار خبرو خبردار ورکر چی تبا دا تمام جنتیان و بیبیان و سردار بی آتبا ما سرطولو نمخ کی پاہل بیتو کی ملاویگی هاغا حدیث حسن غریب من هاغا الوجه وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَبِيَّنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ بِبِي فَرْمَايَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرْمَايَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَرَقَتَاكِ وَرَدِي دخپل بال بچ دفارا دخپل بیبیان دفارا دخپل خپلوان دفارا وانا خیرکم لأهلی اوز غرم پتاسو کی دخپل بال بچ دفارا ویدہ ماتا صاحبکم کلچی او پتاسو کی مرشی فدعوهو نو پریز ای ذکر د بدو دا ارکی کم ناکارا خوزنو یا راغی تذکری مکوائی داغی دا بدو خبر پری خودل دام دا محاسن الاخلاق ننی ندمرو جندو سر خم و عاملہ کوائی خفل مڑی پخیر یادوائی یا مانا کله چې تاسو کې او کس مرشین دا الله رحمت له پریزي ما عند الله خير للابرار یا مانا دا او دا پس جراغان پریزي دا الله رحمت له اوس پاري افسوس او غمونه پریزي باغ علماء دا ما نام کری چکل از وفاق شند اللہ حبیب و ایرما پری رئیم آلا زرر مرارتا و ایرما احل بیتو تا زما مرگرو تا زما دین تا بدارو تا آغا حدیث حسن صحیح و رویہا دان شام ابن عروان نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن الوليد عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمى لا يبلغني احد من احد خبر دن را رسی ما تیو تند بل تننا اغا خبر چی زی بدگن موزا غیبان غسکیگم من اصحابی زماد مرگرون شن سشی فإني أحب زمن ساتن أن أخرج إليهم جروز دويتا ولسليم الصدر أعوذروا غربت سني والند ديدا أبد خبرنا اے انا خر دې له هند دې تروزم د کور او دې سره ملاو شم او سینا به رو غرم ټای دې چا بارک سه خفقان ني یا انا دا تمنا لرم چې د دنیا نلار شم او زړه می د ټول صحابو ناراضي وي چا تخفا او حسین ما ادا ور چا ته حکم دې چې خبر نه راتا خضر خاون تا نرسی بال بشتی مور اپلار تا نرسی دیو خبر بلتا مرسوا زکا غلو پیڑا که درد رسیگی دشمنی بجوڑا شی کلستالا یو خبر دلوی فساد سبب بجوڑ شی خبر و خیرت بلی که تباش زکا دا سن را قتل و قتال و جنگون فساد نشی که دا دیو خبر نشورو شی دکتا خبر د خطر قتال او د خلقو د جنگ سبب جوړ شو نو سبب اخرت او خبر د پروان شي قال عبد الله واي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فوتی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمال رول لشی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تمال فقسمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم د الله حبیب او تقسیم کړو فنت فنت ایتو نظم انتها او جو سره ترور سیدم جالسه نواستو و هما یقولان دی دواره والله ما اراد محمد صلی الله علیه وسلم دی دواره قسم الله اراده اند کړ محمد صلی الله علیه وسلم به قسمته پدی تقسیمو زمار اللتیا قسمها چی تقسیم کو وجه اللہ رضا دا اللہ وردار الاخرہ امید اخیرت دا پوری را دلرنی تا منافقان دا سی خبری دا اللہ دا حبیب بارکو دے فرمائی فَنَفَى تُهِينَ سَمِعْتُهَا دا صحابی فرمائی کرے چې ما دا خبر واوری دی فَنَفَى تُو اصل کی وئی تنسیت الخبر چکل یو خبر واوری او داغین داسی تو تو غصہ کی راش اغیل تو غصہ کی راش او تو خبکان کی راش فَنَسَيْتُ حِينَ سَمِعْتُهَا بَعْدُ الْمَاوِي يُقَالُ نَسَيْتُ الْخَبَرَ وَنَسَوْتُهُ اِذَا حَدَّثْتَ بِهِ چکلیت بیانو کیلئوی فَنَسَيْتُ نُمَا بَيَان کَلِئُ دَ اللَّهَ حَبِيبْتَ حِينَ سَمِعْتُهَا کَلَشِ مِدَا وَاوْرِدِ دَا چِمِ وَاوْرِدِ نو پدی ترتیب بان زرالم او مال اللہ حبیب تووی یا مانا دا وفن سیتو ما تدا خبری بدیو لگی دی حین سمعتوها کلچی می داو آوری دی ما بانی بدیو لگی دی فنسیتو نما بانی بدیو لگی دی دا خبری حین سمعتوها کم وفکی می آوری دی فاتت رسول الله صلی الله علیه وسلم زراغل رسول الله صلی الله علیه وسلم تفاخبرته ما تخبر ورکلو فاحمر وجهه نمخ مبارکی دغسین سرشو وقال فرمائلی دعنی انکا ویفرید مالا مالا تخبری مرا دا سے خبر ما تمرارا فقد اودی موسیٰ بے شک تکلیف رسول شو موسیٰ علیہ السلام تا بے اکثر من ہاگا پڑی رو سرد دینا فصبرا ناغی صبر اختیار کریو. دی حدیث کے دام دے چھ گورا زنی اوقاتو کی پتقسیم کی بعد خلقو لغورا والے ورکی او داد اللہ دا حدیث دے طرف نو دا اللہ حکمو او دی کتاب دی چھ دا جاہل سڑے کے در پس اسپا کی خبری کئی نمخ کے واراو تکلی تو رسول دے رانی رشتن گئی مکاو بد دنیا دا سوک بچا پسے لگی آئی بل غط خبر دارا چی سوک دی دا سی بد خبر چا ترسینا او کچا در تر او رسولا ندا بی عدد چی نن خود زدد یو خبر را رسول نت دور از یو میاش خپوی نو کدا عدد دی ولی جو کنو روزانا بدر نوی نوی خبر داری ورد جولی غڑو چی بیا بما تد چا خبری نرا رسی دین چی تکلیف در نمیلاو کنو مخی دا سی خلق را یادتا چیت تکلیفون رسول شیو صبر کڑیو فقد اوزی اوزی موسیٰ بے اکثر من حاضا تکلیف رسول شیو موسیٰ علیہ السلام تڑیز دین ناغی صبر کڑیو حاضا حدیث غریب من حاضا الوجه وقد زید فی حاضا اسناد رجل فبه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن موسى والحسين بن محمد عن اسرائيل عن السدي عن وليد بن ابي هشام عن زيد بن زايد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تشهد من هذا الذي حديثنا من غير هذا الوجه بغير ذي وجنا فضل ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فضیلت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا انصاری دے دا بنو خزرج قبیلے نہ دے دبم دا اللہ دا حبیب دا پارا وحی لکلا دا پا اشپگ کسانو کرے چرا اللہ دا حبیب پا زمانہ کرے قرآن یاد کرے ہو او یو دا غفقہاونا دے چیز اللہ را حبیب پا زمانہ کی بے خلق لفتوی ورخولی ادا قطول صحابو کی لوی اقرأ دے لوی قاری دے دا قرآن او دا اللہ حبیب دے تکنیئی خواب المنزر او من رضی اللہ عنہ ورتکنیئی خواب التفین او دا اللہ حبیب دے تویلو سید الانصار عمر رضی اللہ عنہ ورکیلی و سید المسلمین دے پر لسم کال د هجرت په مدینه منوره کې وفات ته وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبت و ناشم قال سمعت زر بن حبیش يحدث عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذل فرمائني ان الله امر لي الا ما تحكم كره نقرا عليك القران جزبتا قران لم فقر عليه نلستق في سوره بينا لم يكن الذين كفروا وقرا فيها اولوستی اوپدی کی ان الدین عند اللہ الحنیفیتو المسلمتو للیہودیتو وللنصرانیتو وللمجوسیتو دین پنید اللہ حنیفیتو حنیفی آغا دین تویچ دا ہر باطن دن مخڑائی یعنی د توحید دین دے او د هر باطل دین نه مخړی المسلمہ چې منسوب دے اسلام تا او نو یهودیت تا او نو نصرانیت تا او نو مجوسیت تا من یعمل خیرن فلن یکفره چا چې عمل کونی هرگز داغی ناشکری بونشی او دے براغی دے ثواب نا محروم نا کریشی وقرع علیہ وقرع علیہ او لستی اپد لو انہا لے ابن آدم کچریشی دے او بنی آدم نبارا وادی ام من مال یو کند زمان نڈکش ویو خور کند لبتغائلے ثانیل نو دے بور تدویم ام غواری چیر دوشی نو کار بوشی ولو کان لہو ثانیل کدر دویمشی لبتغائلے ثالثا دے بور تدویم ام غواری ولا یملو جوف ابن آدم او ندکیگی نبغ تاریخی تی د بنی آدم لر الا تراب مگر خاور د قبر یو پخار مری و یتوب اللہ علا من تابا او توب قبل اللہ را اچا آتی سوک توب و باسی هادا حدیث حسن صحیح وقدر من هذا الوجه وروا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد النبيه نبي ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ابن كعب الله حبيب ولي ابي ابن كعب رضي الله عنه تا ان الله تعالى بيشك الله تعالى چوتته پورته امرني ماته حکم کړه دې ان اقرا لك القران جز پتا قران ولم وقد روى قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي قال حبيب ابي رضي الله عنه تقول ان الله تعالى بشك الله تعالى شنو امر لي ما ته حكم کړي ان اقرا لك القران جز پتا قران ولم فی فضل الانصار و قریش دا په عبارت فضیلت د انصار او د قریشو کې انصار جمع د نصیر دا لک شریف او اشراف او د نصیر ناصر د دین جمع نصیر او ناصرم د دې مفرد راضی ندی کې نام سوار او فضیلت ذکر کړي او دا دوه قبیلې اوس او خزرج دارنگی دو قریش ذکر نے دو قریش ذکر اندر تدیکی کئی وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا ابو عامر عن زهير عن زهير عن زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن وقيل عن الطفيل بن ابي بن كعب ان نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولا الهجرت کچر هجرت نوے لکنت ام امران من الانسوار نزبری و شخص دانسوارنا دیکی دا انسوار زلطا مینا و محبت وردن لکول مختل چی دا اللہ حبیب و پدیر آبید چی یود دوین اوے او کچر دا حجرت نوے داغی تبدیل جائز نرے اے کچر نسبت دا حجرت نوے او ما تا دا خبر نفراخ کیگی چی دا زفریزم او دا دیسم نبل ترست منتقل شم کدا سنے نما بستا سدار تزان منشور کنے او زبران سوارن یوشنے و بحاد الاسم آلی و قدیس نصد نبی علیہ السلام نمان قول لی فرمائے لو سلکن انسوار وادیا کشن روان شلن سوار وادیا فیو لارا او دا کتا کسی لارے توی لکا خور چپائے کیو ببئی او شعبا شعبا وئی آغا لارے تپا غر کی دغا غر کی فیولان روان شن لکنتم آلم سار نزبنام سوار سر مرگرم دجی پلار بزن هادا حدیث حسن وبهی قال حدثنا محمد بن مشار قال آبنا محمد بن جعفر قال آبنا شعبت و نبی بن ثابت عن البراء بن عازب بن انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الانصار دل حبيب الانصار باركين لا يحبهم الا مؤمن ليس رب من ساتي مگر مؤمن ليس رب مؤمن من ولا يبغضهم الا منافق او دي سرب غزو دشمنی بن کئی مگر منافق من حبهم چاچی دی سرب منو کا فحبه اللہ ورسل منو کی ومن ابغضهم فابغضه اللہ سوچ دی سرب غزو کے اللہ ورسل بغزو کی فقلنا له نمورت انت سمعته تادا دی سوری دلی دی دبرا رضی اللہ عنہو نفقالا ایا یا حدتا خاص مات رادیز بیان کرو هذا حدیث صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن آنس رضی اللہ عنہ قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا جمع کلیو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخلق دان سوارنا فقال حلما ویراشی حل فیکم احد من غیرکم آیا اکتے پتاسو کی یوتن بغیرتا سنا فقال اللہ دیونا الا ابن اخت لنا مگر زید خور زبون یعنی خرینم رینم ناسی فقال الله حبيبي ابن اخت القوم منهم زید اغفور دی او قوم دام دبین ایسابی ثم قال او فرمائل ان قریشا ودا قریش حدیث اه حدیث عهدهم بجاہلیت نوی نوی زمانہ دبید جاہلیت سرا اسوس اسلام روڑے دے و مصیبتن او دې سره تکلیف را سي دې نه ګور د ما سره جنگونو کې خپلوان د چاپلار د چاوي د چارور د چاخاون قتل شي او دې دا لاته مفتح کا ويني ارت زيراد نرم ان نجبرهم چې زد دې دې کمزورې اسلام دیسر احسان و کم مال و کم خیگر و کم صدا زنی مانوشی و اتعلقهم آوز غوان طلبوما محبت دید اسلام سرا پورکول دمال نتاس و خفتی که ایمان سوارو لگ چتاسو آئی جرم مال قید بید ورکو اومولی رسرانکل مونتی رسرانکل اما ترجونا آیتا سپدی خوشالنے ایر جی امناسو بی الدنیا دا جی خلق واپا شکون تپ دنیا و ترجعون بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او واپا شیطا سد اللہ پا رسول سرا الى بیوتکم مخفل کورن تا فل وطن تا نبی کریم علیہ السلام زان فربو زئی بدی خوشاله دی قال دی بلاو لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لو سلکن الناس وادیان کخلق پیو لارضی چا کترا خوند پوغو کې او شعبن یا پیو لارضی طغر کې وسلکت الانصار وانصار دی وادیان په اوبل لارا او شعبن یا په اوبل لارا چې غر کې را لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ خَامُ خَاضَ بَزَمْ فَاغَ وَادِي دَانْصَارُ وَشِعْبِهِمْ مَوْفَاغَ الْعَرَدِ بِيب هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ قال اخبرنا النضر بن آنس ان زيد بن ارقم انه كتب الى آنس بن مالك دخط لگلو آنس بن مالك رضي الله عنه تا يعزيه آغت تسلی ورکولا صبر ورکول في من داغشا بارك يصيب من اهله چه تکلیف ورطا رسول شیو دا آلت رضی اللہ عنو دا آہننا و بنی عمیه و دا غدتر دا زامننا یوم الحر فورد حرنی دا یوم شہور ورد فیسلام کی دا یزید دا طرفنا پا مدینی لکر کشی شویو اداغه مدینه کې صحابه او تابعین دي مسلم ابن عقبہ داد دې لخر مشهور او داد ذل حجې په میاش کې کېو دریشې تم کال د هجرت دې پتی عزیز تبام شو هلاك شو بیا دهررا د مدینی کزمکر او دی کی تور کانی دی ایر تور کانی دا واقعی آدم تشوی و وجد دی داو کی مدینی والاو دی یزید بیعت مات کرد ناغل احکر رولی بلو دیر شه صحابه کرام او تابعین دا شهیدان شد او به انتها بیزتی دا مدینه منوره شو او دا اللہ دا حبیب اغا موجزه و تاثر مشکات کی حدیث تیر ده او دا مدینه بارک براش وی چاسی دا مدینه و علاو دا تکلیف اراده اوتا زداتی بویلی شیده کمال دا چی و بوکی بیشتی دا دین اپس یزید با ختم شو نو آنس رضی اللہ عنہ پدغا رس پدغا اوقاتو کی پبس رکھو نو دلک خبر رسیدو چی زما اہل بیت او دسرون و زامن او داتون پا حرکی شیدان شیو تا دوم رشو حداو چی دا حقول سبندو بسنو نو بقیقی او زید اغیط او شو حداو الحرار بس یو کند او کنستاو داتو اللہ چنے پاگی کی دفن کلن دور چا دا دفن کولشور نو حضرت آنس رضی اللہ عنہ دے خفش چی انسوار تکم تکلیف رسے دلے ہو نو زید ابن ارخم رضی اللہ عنہ ورطا خطو لے گلو ورطا ویخا پھکے گا ما ان یبشرک ببشرا من اللہ زیر در کوم تا تا پذیری سرد اللہ در طرفنا انی سمعتو ماوری دلی جی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ای دعا کولا یا اللہم بخفر لیلن سوار یا اللہ تان سوار تبخناو تولی دنیا کی مال چازے نرا کولو او دوی برداشت کم قربانی پیش کا خزے کنڈے کی بچیتی مانان کن ولی ضراری الانسار یا اللہ تد انسوار اولاد تم بخنو کی وی ولی ضراری ضراری ہے او دجوید اولاد اولاد تم اللہ تب بخنو کی اے ترسو پشت پورے ورد دعاو کا ویتخا فکیگا ما تاکو بچو خاندان و نوسو پر وسو تخو اللہ حبیب دبختی رب دعا کرے هادا حدیث حسن صحیح وقد رواه قتادت عن النضر بن آنس عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال اخبرنا ابو داود وعبد الصمد قال اخبرنا محمد بن ثابت البناني عن ابي هريره بن مالك رضي الله عنه عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ایما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرئی قومک السلام لولا قوم تد سلام اے ابو طلحہ دا خاوند دوند او مسلم رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی پپدر او پتھور جہادینو کی دا اللہ دا حدیث سره دے او د نبی علیہ السلام نفس تلویخ کال دے جوان دے وی اورسا و قوم تا دے زماد طرفنا سلام فا انہم بیشک دید انسوار ما علم تو آغشیز پوئے آعفت اندیر پاک دامنی داڑیر پاک دامنی او صبر اندیر صبر ناکنی دئی پلگ لگ خوراک مانی دئی صبر کئی د جنگ پا وقت صبر کئی هادا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا الحسین بن حریث قال حدثنا فضل بن موسیٰ عن زکریا ابن ابی زائد عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان عیبتی التي آوی الیها الا ان عیبتی عیبتی معنی خاص حال زمان زما خاص حال چی اغزان پوری خواه اللہ تی آوی لیها غا چیزاغی تزیلی سم اہل بیتی اغزم اہل بیتی و انا کارہ کاریشی و انا کاریشی علم صار علماء کرامو ذکر کری دی وردو الفاظ دیزے کرا لگی وید عیبتین مراد غحاس احل بیتی اوطر کی کریشی ستو بیتوانتی اغفت رازدار چستاور سرخاس دراز خبر دی خاص دراز خبر دی ورسرہ فرمائی انا علا انا عیبتی اغا خاص زماغ چزور تزینی سمغ ویتاغا لبیت زمانی و انا کاریشی آلن سوار او غپت رازدار دوستان زمان سوار دی فعفو المسیلهم تاسو مخواړوي د دوی د بدتون کی نا ایک دی کسوک داسی سب بدتیوشی انسانان دی نمخت واروی وقبلو من محسنهم اوزر قبول کئی د دوی د محسن د نیکنا اے انسی ماندار اب سب بدی کرے خود اوزر نا عاجز دی نو تجاوز تیو کئی آو که محسن دا سیده نیک اغس اوزر پیش کنو ساغنم بخوار هادا حدیث حسن وفی الباب انانس وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد انصار قريشي وعيبتي انصار دا غفت راز دار زماني او خواص زماني وان الناس خلق سيكسرون ديري با ويقلون انصار بكمي فقبلوا من محسنهم د دید نیک نا عذر قبول کئی و تجاوزون مسیحیم او د دید بدی کون کی ناچی اغنا صدا سے نقصان شوی تجاوزتیو کئی حدا حدیث حسن صحیح و بیه قال حدثنا احمد بن حسن قال احضرنا سلیمان بن داود الحاشمی قال احضرنا ابراہیم بن سعد قال احضرنا صالح بن کیسانا عن الزهري عن محمد بن ابي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله حديث فرمائي من يريد چا کے رادو کہوان قريش ذبي زتي او د سپقول د قريش اهانه الله نلا بذليل و رسوا کی هذا حديث غريب وبه قال حضرنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي ان سالم بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري والمؤمل قال اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما ته فرمایلی لا يبغض الانصار احد بغض دشمنی بن کئی دان سوار سره او تن يؤمن بالله واليوم الاخر چغ ایمان ساتي په الله او پر د رستنی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو يحيى الحماني عن الاعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله اذقت اول قريش نقالا ودي سقول اول قريش لرا عذاب فبدر کی فاعذاب کی فجنگلو کی دیلی مسلمانان دلاس زلیل و قتل کل قحط دی پراوستو گرانی دی پراوستو چیزی روشو ندر فعذک آخرهم نوالا اللہ اوسکے رستنود دیت نوالا انعام و تاو فتحا دیر سوال ورکی اول تو خدا پہارت دی کفر کیو نوزقی دل یا اللہ د دې په بدله کې ورته وشو فتح العام او ثوا ورکی هاذا حدیث حسن صحیح غریب و به قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثني يحيى بن سعيد الاموي عن الاعمش نحوه و به قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا ساق بن منصور عن جعفر الاحمر عن ثوا بن سعيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للانصار الله بخنو کې انصار وتا ولي ابناء الانصار او زامن د انصار وتا ولي ابناء ابناء الانصار او غزامن د زامن د انصار وتا ولي نساء الانصار او غزنان د انصار وتا دیو د دې نسل تا دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا گانے کولے صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم ما بچه چه سکار ده در مانه اتفاو کتا سو وقتی را دائیم نا الہ الہ نزیم یو بچی دا روانه جمعه نا تاسو دا او ورپسی بل جمعه باندې ان شاء الله تاسو ته ملي شریف خطر دی ها